Een programma van de Lumirex Maaikserenades is vanaf de eerste dag tot aan de laatste dag begonnen en geëindigd met onze signature tune Loveless Love. En ook dat gaan we nu op dit prachtige moment van je verjaardag, Gerard, en bij het einde van dit herinneringsprogramma voor je als lid van de Lumirex Maaikserenades weer plegen. We eindigen dus weer met onze signature tune Loveless Love, maar nu gespeeld in eind 1933. Een van de eerste opnamen van het georganiseerde Lumirex Dansorkest. En het werd aangekondigd door een aardig zangeresje, waar je later nog wel eens kennis mee zult maken, op de grammofoonplaat tenminste, want ik zou in de werkelijkheid niet weten waar ze op het ogenblik uit zou hangen in de wereld, Tini Habig. En we eindigen dus weer met onze signature tune, Loveless Love. Dames en heren, u luistert naar de Lumirex. ...1933, een van de eerste opnamen van het georganiseerde Lumirex Dansorkest. En het werd aangekondigd door een aardig zangeresje, waar je later nog wel eens kennis mee zult maken, op de grammofoonplaat tenminste, want ik zou in de werkelijkheid niet weten waar ze op het ogenblik uit zou hangen in... ...hangen in... ...hangen in... ...hangen in...